یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا نام علی مو علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مو علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا تیرا چل گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ رات میں جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو پیارے کا باش دو تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ کے مبارک قلم سے لکھی گئی مناجات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمانو یا اللہ ہو یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا نانو بخش دے بخش وہ کا صدقہ بخش دے بخش وہ کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بغیر کوثر بیر زمزم بغیر زمزم کر دے قدم اے رب اکرم کر دے قدم اے رب اکرم بہرے کوثروں بیرے زمزم بہرے کوثروں بیرے زمزم کر دے کرم اے رب

میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے تیرا فرما اودونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی جلوائے یار سے اس کو میری جھولی بھر دے یا اللہ میری ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں مولا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی تجھے واسطہ ماہ رمضان مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا ایمان پر بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا صلی اللہ تعالی علی محمد۔